tagal-tagal na rin ako'y naghahanap, naghihintay, umaasa, pag-ibig ay pinangarap. Kung saan-saan na rin ako nakarating, di pa rin natutupad ang aking hinihiling. Ikaw na nga yata aking hinihintay, sa'yo na nga yata dapat kong ibigay ang aking pag-ibig. Kasama.